استاد سے بھی پردہ ہے؟ جی ہاں، مثلا بچپن میں کسی نامحرم سے قرآن پاک پڑھتی تھی اور اب بالغ ہو گئی تو اس استاد سے بھی پردہ فرض ہو گیا۔ دار رضویہ شریف جلد دہم نصف اول صفحہ 97 میں میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، رہا پردہ، اس میں استاد اور غیر استاد و غیر استاد، عالم و غیر عالم اور پیر سب برابر ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب علی محمد۔